comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente, buen día y salud. Estem ja 23 de novembre de 2015 i ja novembre, sona novembre, fa fred de novembre, punyetes. Estem ja en la tardor. Winter is coming. Sí, senyor, arrancant esta setmana i com sempre en ta casa, en la 97.7 ràdio, comencem València Abierta. Sempre hi ha un punt en el que dius, mira, a partir d'ací ja comença un cicle, no? Avui hem començat un cicle, jo no sé en la teua vida com te ho has muntat, però és la primera volta que hem posat la calefacció en la redacció de València Abierta. I això que no contem en la presència de Arantxa Ferrer, su presència sempre agrada, però en fi, té la criatura maleta, en fi... Una mare és una mare de cuidar de la seva criatureta. I Sílvia Tomàs està, que no té més mans ja ni més dits en la mà per a fer coses. I així estem, en fi, de categoria. Sílvia ja porta carcellet d'estos d'anar a esquiar. Sí. Què tal? Bé, com estàs, Tomàs? Com bé, va la marxa? Des d'ahir per la vesprada en les mans congelades. I jo crec que se me queden aixina ja fins a març, una cosa aixina. Mans fredes. No, sí, a tu no et passa que hi ha una pose invernal, que és aquella pose en la que quan té les mans gelades té, sí. Hi ha diverses. Hi ha una que te poses les mans baix de les anquetes. I després hi ha una altra també molt típica, i és que te la poses com dir-ho... Enmig. No? Exacte. Creues les cames i te poses les mans enmig de les cames. Aquesta és la meua. És la meua. I hi ha una altra baix de les axiles, també. No. Baix del sobaquillo, dius... o inclús ja en el colmo ja t'agarres el coll, que és normalment el tenis molt calent, i te passes les mans pel coll. En este plan estem. Ahí sí n'estem. Bueno, sí. És el que hi ha. És el que hi ha. Vingut, com tu dius, el winter is coming. Winter is coming. Esto es lo que tenemos. I per això hem quedat en... José Vicente Esteve, de Algemesí, el gran hobby, per a que ens conte pues, lo que ja venia tocant, no? El que no és normal. No és normal, l'altre dia, i és que el jardinet que tinc en casa, per la nit, i hi ha una olor d'estiu que me sembla sempre que és allò directe, no? Per exemple, és l'olor, no sé si i vosaltres la teniu també arxivada, la del galant de nit. El galant de noche, no la teniu? No. És rotllo Gesmil, però més potent. És com el cine d'estiu dels anys 70. És eixa olor. Eixa oloreta. Bueno, pues és que resulta que un dels meus galants, que tinc dos, pobrets, estava tirant flor. Però... Ui, però a més... Una cosa? I dic, però com... Però sí, winter is coming. I este xalao, que no t'ha enterat. I clar, les plantes estan tenint un biorritme raro i nosaltres també. Bueno, fins al dissabte per la nit, diumenge ja una miqueta, i avui ja s'ha notat de valer. Tu què matines més, no, Sílvia? Sí, s'ha notat. I jo que ara estava en el nòrdic ja posat, però jo treia ahir la cameta, perquè tenia un poc de calor, era de, bueno, és novembre, posa el nòrdic, però encara no, ara ja no trac la cama. Esta nit ja m'he quedat dins del nòrdic. Sí, bueno, s'ha notat, s'ha notat. És temps d'hivern, temps ja de començar a enxufar, si teniu la possibilitat de tindre una llaret, i en fi, quatre branques de taronger, això és una meravella, això és una meravella. I quan s'acaben les branques de taronger, tindres una botifarreta, vaig a fer la mala OMS. Saps el que vull dir-te? Així no t'he declarat, t'ho dic, és la mala OMS. He tirat ahí dos botifarres i més a gust que el món, che. Bueno, si estem arrencant esta setmana en la mirada posada, a Brussel·les. Han passat ja 10 dies, no?, dels atemptats. I este cap de setmana és que lo de Brussel·les ha sigut una cosa bàrbara, eh? Una quantitat d'intervencions policials, de redades de la policia, les imatges en la que es veu també a l'exèrcit passejant per una ciutat que és la capital europea. i que no sé l'efecte que vos fa, però que Brussel·les és un, no sé, i Bèlgica en general és un lloc, en fi, amb un tot tranquil, allà està les seus dels principals organismes, no?, de la Unió Europea, i és una ciutat creuament també de camins, en la que hi ha diversíssimes nacionalitats i una quantitat enorme de centenars de milers de persones que acudixen a Brussel·les cada dia a treballar. I volem, avui, preocupats per com està la situació allà a Brussel·les, posar una veu valenciana a este ratet i enviar-los des d'ací, des de la nostra tranquil·la València, encara que també estem en nivell d'alerta elevat, però ni se sembla lo de Brussel·les, ja vos dia, no? Vist el, en fi, militars, en fi, vestits i ataviats i, en fi, en les armes passejant per els carrers de Brussel·les. Brussel·les és una ciutat tan viva que en realitat, pues, a aquestes hores, pues, hi ha molts comerços en el centre que tampoc han obert. Pues mireu, allà en Brussel·les tenim una delegació de la Comunitat Valenciana, de la qual és directora una molt coneguda, professional, periodista, des de fa molt de temps, que és Regina Laguna, a la que podem parlar en este punt. Hola, Regina, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo. On te pillem ara? Estàs de camí cap allà? Estic embarcant, en 2 minuts suposo que estaré dalt de l'avió ja, camí cap a Brussel·les, a l'oficina. Te passes molts dies en setmana allà a Brussel·les, no? No sé si tens residència habitual allà, però en fi, la xafes molt, no? Tres, quatre dies, sí. 3-4 dies estic a Brussel·les. Imagina este cap de setmana seguint les notícies i cap allà que te'n vas, imagina que no sé... En quin ànim, en Regina, has pogut parlar amb la gent que treballa també allí en la delegació de la Comunitat Valenciana, si n'hi ha valencians allà, en fi, quin és l'ànim dels valencians que treballeu a Brussel·les? L'oficina de la Generalitat Valenciana a Brussel·les, la delegació, té una plantilla de companys. No hem parlat dels ànims de cadascú perquè, vaja, no és el que ens preocupa. El que ens preocupa és fer la nostra feina bé. Tenim allí un conseller, el conseller d'Educació i d'Esports, que té demà una reunió molt important al Consell de Ministres d'Esports de la Unió Europea i estem preparant la seva arribada. Estarà a Alemanya, camí de Brussel·les. Teníem algunes reunions previstes amb el Col·legi d'Europa, per exemple, i alguna institució pública també universitària a Brussel·les que sí que l'han cancel·lat perquè les col·legis i les universitats estan tancades. Estem completant l'agenda i nosaltres continuem fent la nostra feina. Tratant, Regina, de fer vida normal en una Brussel·les, efectivament, en la que col·les, universitats estan tancats, l'accés també a la part del centre de la ciutat, on es troba la Comissió Europea, també és molt difícil accedir, sí. En fi, i la vida normal no se pot fer, però a mi els bars estan normal, tancats, és una Brussel·les rara, no? La vida normal, jo crec que la tenim que normalitzar nosaltres, la vida allí, en lloc d'agafar el metro, com jo sempre feia, i l'autobús, quan arribava a l'aeroport i anava a l'oficina, agafar un taxi, perquè no funcionen els metros ni els tramvies, per anar a Schuman, que és la plaça on estan totes les institucions europees concentrades, també està tancada, només que entren taxis o cotxes oficials amb els quals s'escorcolla. I llevant d'això, jo crec que tenim que acostumar-nos a normalitzar tot això en la nostra vida i, per suposta, no tindré por. Que paraula la tinc que deixar a casa. Així la és, i des d'ací el que volem, Regina, és això, enviar un abraçot ben gran a tots els valencians i valencianes que esteu treballant allí en aquesta delegació de la Comunitat Valenciana, però quan vaig escoltar el primer ministre belga, no, Charles Michel, fer aquesta alerta d'atemptat concret i imminent, en fi, vores militars per al carrer, 16 persones detingudes, en fi, diverses redades en l'entorn de Brussel·les, clar que és una situació anòmala, no? Que estan buscant a este pròfug, no? A este Salah, sí. Abdesalam, sí. No? Per allà. Sí, el que no va explotar el que portava a París, sí. Bé, sembla que no està fugint de les autoritats europees, sinó de les seues pròpies, que són els que estan buscant-lo per no haver-se immolat. Sí, la veritat és que quan este cap de setmana van passar de l'alerta groga, l'alerta taronja, del nivell 3 al nivell 4, se suposava que eren no sols per seguretat, sinó perquè s'estava desplegant un important dispositiu policial cercant els barris conflictius per a buscar i per a trobar a algú. No ha sigut així, perquè sembla que tots els detesos, cap d'ells tenia armes. ni explosius, o no se'ls ha trobat. Per tant, jo crec que l'alerta continuarà tota la setmana, i més amb totes les reunions que hi ha, consells, etc., amb autoritats europees previstos esta setmana a Brussel·les. Bueno, una Brussel·les que, efectivament, no sé quants milers de, o quasi centenars de milers de persones són les que acudixen a treballar, diguem, com a gran epicentre, no?, de l'activitat política en Europa. I bueno, i Regina Laguna és una d'elles, i cap allà que se'n va. No sé si coneixes estos barris de Brussel·les que ara, bueno, pues s'han fet tan populars, on ja, bueno, este nivell d'immigració, ja on diuen que ha sigut un poc el cau i el caldo de cultiu, bueno, les persones que viuen allà i que s'han radicalitzat, òbviament, estos barris de Ixell o de Molenbeek. Molenbeek. No? Bé, el barri de Molenbeek està a prop d'una de les estacions més importants de tren i, com sempre, s'ha sabut que era conflictiu, però, vaja, conflictiu com pot ser qualsevol barri o que marginal de qualsevol ciutat europea. No crec que la gent s'hagi radicalitzat perquè sí, jo crec que algo malament hem fet nosaltres també. Les polítiques d'integració social a Europa han sigut errades en aquest sentit, les antigues i les presents. I això és el que tindríem que fer-nos mirar. Bueno, pues una reflexió que deixa damunt de la taula, Regina, efectivament. I és que no estem tractant de col·locar el foc de la responsabilitat en ningú, però mirem cap a nosaltres mateixos també, que és el que nosaltres també hem fet mal. Regina, heu tingut per part de les autoritats algun tipus d'indicació, més enllà de lo que ens comentes, tratar de fer la mesura del possible vida normal? Heu tingut des de la Generalitat alguna indicació? No, des de la Generalitat no, però des de la Generalitat no, perquè són les autoritats que ens donen les instruccions, són la representació permanent d'Espanya a la Unió Europea, la REPER, que es diu, que està l'ambaixador permanent aquí. Sí que se'ns va indicar des d'ahir mateix a diumenge, estem rebent correus indicant-nos per on podem entrar, per on no podem entrar, totes les mesures de seguretat extraordinàries que se'ns estan donant, tant per a nosaltres que treballem allí com per als visitants nostres que anem a fer agenda política, i precisament el que s'està dient és com podem arribar als nostres llocs de treball. Clar. És la primera dificultat, efectivament, arribar als llocs de treball. Regina, no sé quants valencians sou els que integreu esta delegació, sou diversos, no? Sí, en aquest moment són 6-7 persones. Bueno, pues quan arribes allà els feies un abraç de la nostra part i, en fi, la mesura del possible, pues, més enllà de la, en fi, de la certa preocupació, de la certa por que pugui haver també en les famílies, pues això, tratar de fer vida normal i confiar que les autoritats que s'empronte a este Salam Abdesalam i tingui la situació controlada quan abans possible. Gràcies, Regina Laguna. Un plaer tornar-te a escoltar. Gràcies per convidar-me a estar amb vosaltres ara en aquests moments. Adeu. A la Fira de l'Automòbil, més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides. Tots som vianants. Ajuntament de València. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. 14 minutets i arribem a la una de la vesprada, arrencant esta setmana, este 23 de novembre de 2015, que sí que ja sona a novembre, ja fa olor a novembre. Els allars ja els hem posat en marxa i les calefaccions també. Ja hem tret els edredons grossos, les mantes. En fi, winter is coming. Ja ha arribat l'hivern, ja ens ho avançava César Molins durant esta setmana. Jovi també ens contava que ja a partir d'este cap de setmana la cosa es normalitzaria. En fi, no és normal, com vos diguem, que a 23 de novembre encara estigui florint el galant de noche, o el Chesmil, en fi. Jovi Esteve, què tal, bonico? Com estàs? Molt bon dia. Ximo, no, bueno, pues gelat, no? Conforme estem pràcticament tots, ens ha vingut de colp este ambient més hivernal i no estem acostumats ni a aquestes temperatures en este mes de novembre, ni tampoc estos canvis bruscos que no són bons ni per al camp, ni per a la gent, ni per a ningú. Ja has posat la calefacció en el cotxe, en la casa? Has tirat algo de nyenya a la llar o què? Així ja els aparells d'aire condicionat ja van treballant a ple rendiment i si me veigeres ara, bueno, sóc una fina estampa del que està passant ara mateix en les temperatures perquè estic davant de l'ordinador i tinc un aparato d'estos que venen en les superfícies comercials que és per a ficar els peus, que el fiques a la llum i te fiques ahí calenteig. Jo és que sóc una persona que se me xelen molt ràpid els peus i quan estàs sentat, pues bueno, és el primer que se refreda i tinc ahí els peus calenteig perquè és que, de veres, realment avui les temperatures estan sent sí. de rigorós hivern. Jo he descobert un altre gadget d'estos d'hivern i és, el recomano, vivament, i és la mantita elèctrica. Bueno. Escolta'm, n'hi ha unes que venen a Xina de pelillo, saps, a Xina de sí. suavetes, i escolta, això te ho tires per damunt i això és una meravella. Per a fer-la becà, ara, on estigui una bona branqueta de taronger bueno, sí, en la llar... De taronger, nyenya de taronger, la fiques en la jumenera, una bona torraeta, i bueno, és una bona excusa. Este cap de setmana la veritat és que ha sigut d'improvisar activitats dins de casa, caseres, perquè eixirà l'aire lliure, bueno, i més en l'aire que va fer ahir. Recordem, Ximo, que este divendres passat tenien temperatures que estaven per damunt dels 25 graus en gran part del litoral i prelitoral, bueno, gran part de la nostra comunitat, el vent de Ponent, que també va ser prou engorrós, però va disparar les temperatures el divendres i ja comentàvem que en apenes 48 hores el mercuri cauria uns entre 10, 15, inclús 17 graus en molts punts de la comunitat, així n'ha sigut, i avui encara ha baixat, ha caigut el mercuri una miqueta més, és a dir, ara mateix difícilment, no toquem els 14, 15 graus, no estem tocant-los en cap punt de la comunitat. Hem tingut algunes pluges dèbils també per la zona de la Safor, la Marina, molt poqueta cosa, entre 8, 9, 10 litres en la zona de Xàbia, i a banda d'esta caiguda brusca hem de destacar també la nit que hem tingut. El vent ha estat encalmat, en molts punts de la comunitat el cel ha estat ras, i això ha fet que esta massa d'aire fred d'origen polar, que encara està damunt de la nostra comunitat, ha fet que es registraren les mínimes més baixes del que portem de tardor. Hem tingut 4 graus baix zero en la zona de Villena, també per l'interior de Castelló, temperatures entre 3 i 4 graus baix zero. Ha sigut una nit realment freda. A vora mar, tots els termòmetres han estat per davall des de 10 graus de mínima, i això s'ha notat també molt, no? Quan un eixia al carrer, com el vent també era més humit, és ixe fred que te cala molt més, que per molt que t'abrigues, quan el fred és humit, bueno, no n'hi ha manera de llevar-te-lo de damunt. I en principi, esta llengua d'aire fred és la pregunta, no? Quan se retirarà, quan es normalitzaran les temperatures? Perquè estem registrant temperatures per davall dels valors normals que deurien de tindre en este mes de novembre. Escolta, sí. Jo un preguntat. No sé si eixa algo de plugeta que dius que hem tingut temperatures per davall de zero, si hem tingut alguna volveta de neu ja en la comunitat o encara no? Sí, per la zona del nord d'Alacant s'ha vist alguna volveta de neu, però bueno, són muntanyes que s'han enfarinat en alguns punts, no en totes les serres ni en totes les muntanyes, però proper a la Mariola sí que bueno, s'ha vist alguna volveta de neu arrimat al litoral, val, per la zona de la Carrasca, però molt poqueta cosa, perquè avui ha plogut poquet i ha sigut un poc l'anècdota de la jornada, i aquestes quatre volves de neu, que també ahir diumenge... Bueno, però és aquesta primera fotografia, també, no?, que per als amants de la fotografia, sí. De la meteofotografia, que hi ha molts aficionats, en les xarxes socials ho poden veure moltes fotos, aquestes imatges, pues, avui és que no, pues, bueno, la primera de l'hivern, que quin novembre... Ara ens contarà si està, com dius, està llengua de fred fins a... O ja empalmem, ja pràcticament, ja està falles, anem a dintre fred. Però quin novembre més anòmal, no? Més raro que hem tingut. El divendres tu ho dies, per damunt dels 25 graus. Jo això no sé. No sé si és que... que no ens en recordem d'un any a altre, jo no recordo un 23 de novembre. Che, Jovi, que el galant de nit que té sí, que no, en el jardí no, se m'ha florit. Jo dic, bueno, este chimo es que estan tots xetetats. És efectivament, és que l'agricultura, el camp, no entén del calendari, entén de temperatures i està completament completament desorientat, perquè clar, en mes de novembre que estiguem tinguent aquestes temperatures, però no només a la nostra comunitat, en gran part de la península, la irrupció d'esta massa d'aire fred d'origen polar ens ha descol·locat a tot el món, perquè també el cos necessita adaptar-se, igual que les plantes, a la baixada progressiva de les temperatures. Tots aquests canvis d'horatge tan bruscos, a banda de que la gent meteorosensible ho nota molt més, no és gens bo ni per la salut de les persones, ni com deies, ni tampoc per al camp. Però dona compte, Ximo, un detall, i és que tots els rècords de temperatura estem batent-los sempre a l'alça. El mes de juliol va ser el més càlid des que es tenien registres, també esta tardor estava sent molt càlida, este mes de novembre serà sens dubte quan tanquem este mes el més càlid des que tenim registres oficials, estem parlant de, bueno, pues de moltes dècades que no teníem uns mesos com estos que, tenim, que estem tenint tan càlids, fins i tot el fenomen del Niño se preveu també que siga el més explosiu, no? Des que s'està observant este fenomen del recalentament de les aigües del Pacífic equatorial, no? Que també incideix en molts punts del planeta en quant a l'alteració del patró de pluges, no tant a la nostra península, però en definitiva sí que estem observant anomalies tèrmiques sempre a l'alça. I això és el que preocupa, no? Que, bueno, ja ningú discutíssim que el problema del canvi climàtic és evident, i el que es tracta és de que, bueno, pues intentem adaptar-nos a estos canvis, a estos canvis tan bruscos de temperatura i sobretot a aquestes anomalies tèrmiques. Clar, n'hi ha dos preguntes. Primera, quan acabarà aquesta massa d'aire freda? Quan es retira? Pues a partir de demà ja es retira i aniran normalitzant-se les temperatures. El que queda de setmana ja tindrem valors molt més normals per a l'època en la que es trobem, encara que demà les màximes seran semblants a les d'avui, encara no ho notarem, ho notarem més a partir de dimecres. I després, bueno, com serà també el que queda de tardor, inclús la gent vol saber moltes vegades aquests mapes que tenim estacionals, aquests models estacionals, que és el que apunten, no? Si els pròxims mesos seguirem també en temperatures en tendència a l'alça, o més bé ens espera un hivern que serà fred o més fred de lo normal. Sí, ja bueno, tenim pues alguna dada concreta? Aquests models ja ens apunten... Sí, podem tindre una idea de com serà el trimestre fred? Sí, sí, en principi se veuen... Bueno, també ja tenim que dir, Ximo, que és el que sempre que fem prediccions a llarg plaç, pues que estos models estacionals, a pesar de que es basen en variables molt més estables de lo normal, treballen en paràmetres diferents, els models en els que treballen per a veure la predicció diària. Quan parlem de prediccions estacionals, el sistema, el mètode de treball és diferent, però així i tot són models que són experimentals, que estan en fase d'estudi, que no tenen molta fiabilitat, que n'hi ha que anar ajustant-los cada mes, però bueno, des de fa un mes, pràcticament les diferents eixides que han tingut apunten, van en la mateixa línia, i és que anem a tindre poc de fred, com a mínim fins el mes de gener. Les anomalies són a l'alça. Sembla que el mes de desembre també serà un mes en què la temperatura quedarà un poquet per damunt de la mitjana dels últims 30 anys i també el mes de gener presenta un perfil prou més càlid que no tan fred. Què vol dir això? Que, bueno, pues que continuem amb aquesta tendència a l'alça en quant a les temperatures, que s'esperen entrades d'aire fred, pues evidentment les tindrem, però seran molt puntuals. No sembla que el fred va ser el gran protagonista estos pròxims mesos, però això n'hi ha que deixar-ho, insistim, en pinces, n'hi ha que mirar-ho de reull, n'hi ha que veure un poc la tendència i en quant a precipitació també estarem per davall de lo normal. Bueno, bueno, pues anem a veure com es presenta, però el que sí que preocupa, per exemple, a mi són estos canvis, no? Estos canvis d'horatge tan bruscos i aquestes estacions intermitges en què passaven de la calor de l'estiu al fred de l'hivern, ja sembla ja definitivament que han desaparegut. Passem de la calor com aquestes últimes setmanes o d'aquestes dijous i divendres passat, en què les temperatures, com dèiem, estaven per damunt dels 25 graus, de colp passem a un ambient hivernal. I això és el que sí que podem dir és que les temperatures es van a normalitzar esta setmana, tot i que sí que presenten una tendència a que dimecres i dijous, demà dimarts serà un dia de transició, no esperem res important, les temperatures seran semblants a les d'avui, encara dia fred demà, ambient hivernal, dimecres ja es disparen les temperatures, però atenció, perquè esperem temporal de vent entre dimecres i dijous, el vent entrarà de nou sec, entre ponent i mestral, Ximo, és horrorós, jo preferís que ploga a que no passa es que el mira, vent. Faig loco en aquest event. Es deixa bueno. El cap com un bombo. Com un bombo, sí. Bueno, però paciència. Dius per a dijous, l'altra volta d'aigua. Dimecres i dijous, eh? Bueno. Entre dimecres i dijous, i atenció, l'interior de Castelló, perquè les ratxes superaran amb facilitat els 100 km per hora. Estem parlant que la província de València, àrea metropolitana de València, les ratxes podrien arribar perfectament als 70 km per hora. Tot això encara, bueno, n'hi hauria que confirmar-ho allà demà, però ja es veu un perfil molt ventós entre dimecres i dijous. Dijous de vesprada ja aniria baixant la intensitat del vent, però seran dos dies molt desapassibles. Afortunadament la temperatura es recuperarà prou, no tindrem aquest ambient fred aquests últims dies i per tant la sensació tèrmica no serà tan baixa. En quant a pluges, no es veu ningú escenari de pluges o el que queda de setmana, perquè entre dimecres i dijous, una vegada baixa el vent, la vesprada de dijous, ja de cara al cap de setmana la dorsal anticiclònica es tiraria damunt de la península, parlaríem d'estabilitat i sembla que el pròxim cap de setmana serà prou bo. Sí, hi ha temperatures de no primaverals, Ximo, que és el que passa, no? Tinc un plan per al dissabte especial. Sí. m'alegra molt tindre bon estat. Bueno, anirem adaptant-nos una miqueta a estos canvis. Ja, si avui demà ja ens ha arribat l'hivern, en fi, anirem fent-nos a la idea. Jovi, pues, com sempre, agraïts per la puntual informació i bueno, i així comptem amb tu per anar donant-nos informació de com va evolucionant el... Encantat, Ximo, d'haver parlat amb tu i haver estat amb la teua audiència. Gràcies, una abraçada, mestre. Un abraç fort. Adéu, bon dia. Adéu. Tu especialista en alimentos congelados te recomienda anticipar las compras de Navidad. Cigalas tronco desde 19,95 euros kilo. Gambón grande desde 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en Abordo. Saldrás ganando. Are you lonesome? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Ai, no me digues que estàs sola esta nit. Are you lonesome tonight? Un gran èxit, una tremenda balada del gran Elvis Aaron Presley. Va ser número 1 tal dia com avui, justament també, un 23 de novembre com el d'avui. No sabem si feia fred allà a Tupelo, de Mississippi, d'on era natural i nascut Elvis Presley, però este tema va ser segur un número 1 en tot el planeta l'any 1960. Arriba la una de la vesprada i César Molins en l'última hora. You seem to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. Servicios informativos. És la una en punt. Hola, César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, parlem del primer referendo a que se facin o no bous en un poble. Ja venien anunciant-se i el primer ha sigut Aldaia. I els veïns d'Aldaia han votat en contra dels festejos de bous. Sí, segons fonts municipals, en aquesta consulta han participat més de 3.200 veïns dels 23.000 amb dret a vot, és a dir, ha participat el 13%. No ha sigut apassionada, la votació. No massa, no massa. La participació del poble no és... No s'ha volcat massa, no. No s'ha volcat. I això que han tingut bona una setmana per a participar, eh? Sí, des del 16 al 22 d'este mes de novembre tenien el termini obert. Si eren eleccions, en fi, no sé, municipals, sí, autonòmiques, si hi haguera un 13% de participació, estaríem parlant, en fi, d'una hecatombe. Bueno, al final, 3.000 no arriba a 300 que han votat, i què han dit? Pues més de 1.800, en concret 1.801, és a dir, el 54,62% ha dit que no als bous al carrer, i el 43%, és a dir, 1.418, havien votat a favor. A més, han comptabilitzat 22 vots nuls i 56 en blanc. Este resultat s'aplicarà ja en les festes patronals que celebraran a la localitat valenciana entre final de juliol i principi d'agost. El Partit Popular de València remet a la direcció nacional del partit el pagament del deute de més de 560.000 euros a Fira València. Sí, segons el president de la formació en la província de València, pues, això correspon a un deute que té la direcció general del partit. Vicente Betoret s'ha manifestat d'esta forma davant la demanda que ha interposat Fira València davant el jutjat de primera instància número 1 de Madrid. Betoret ha dit que ese deute es pagarà, però quan s'aclarisquen alguns conceptes, com per exemple els 150.000 euros que la Fira els reclama per el consum de llum durant aquest congrés. I a tot això, la Fira, Fira València, demana també al jutjat que condemne al PP pel pagament de les costes d'aquest procediment. La nostra comunitat, la quarta autonomia en major ocupació hotelera durant el mes d'octubre. Sí, són dades fetes públiques aquest mateix matí per l'Institut Nacional d'Estadística. En total, el 88,4% de les places ocupades. En aquest sentit, els hotels de la comunitat han superat els 2 milions de pernoctacions. És un 4,2% més que al mateix mes de 2014. Per davant de la comunitat se col·loca Canàries, Madrid i Balears, mentre que els punts turístics més ocupats i més pernoctacions han sigut les ciutats de Madrid, Barcelona i Benidorm, per això. I en successos, un incendi ha calcinat una vivenda a Carcaixent. Sí, un incendi que s'ha produït aquest mateix matí. Segons fonts del Consorci Provincial de Bombers, el foc s'originava al voltant de les 6:30. S'ha originat una terrassa, una vivenda unifamiliar. Els veïns de la zona han tingut que ser evacuats i els bombers d'Alxira i Xàtiva han extingit les flames sobre les 12 del migdia. 1:03, temps per a l'horatge. No pensen vostès, ni la neu, ni el vent, ni la gelor fa que César Molins deixi la seva samarreta de mànega curta. Tu tens uns ascendents esquimals o algo, no? Jo és que sóc del nord. T'has criat del nord de la Comunitat Valenciana. Exactament, de la província de València. Del racó d'Ademús. Exactament, no, d'ahí no, jo sóc de la comarca de l'Horta Nord, del nord de la comarca de l'Horta Nord. Aquí. Per favor, els de Borbotó esteu fets... Sí, senyor. Borbotó, Groenlàndia, Helsinki. Són els tios que més aguanteu el fred del món mundial. Bueno, què? Ara hi ha fred, no? Fa fred, Sí. Inclús per a César Molins? Fa fred, sí, fa fred. De fet, fixa't, Ximo, que les temperatures mínimes d'esta passada matinada han estat al voltant dels 4 graus baix zero en alguns punts de la comunitat, com el cas de Fredes, això a la província de Castelló, Fredes, Vistabella, tot això. Així a la província de València, també temperatures molt baixes, a Utiel, per exemple, un grau baix zero. Destaquen també valors, diu la Xarxa Estatal de Meteorologia, com per exemple el grau que s'ha registrat a Llíria, 2 graus a Xàtiva i Ontinyent, 3 a Manís, 6 a Torís i a Barx, 6 a Polinyà del Xúquer i a València Capital, claro. I a Oliva, 7 graus. S'han gelat les carabasses? Les carabasses és un cultiu que aguanta en aquesta temporada, sí. Toca. Jo te diria més encara que el fred este beneficia un montó a la carxofa. Sí, senyor, i a la col, perquè manté ahí apretadetes i fa que no s'obriguin. El calor és el contrari, no? De fet, són cultius d'hivern, no? Com es diu, i este fred ve de categoria. A més, el que fa este fred és que, si bé és cert que crema part de la collita, perquè quan apreta molt el fred ja saps que la carxofa se fa negra per damunt i este producte és molt lleig a l'hora de vendre, sí que és cert que les carxofes més primerenques són les que més aguanten. Per tant, diguem que l'oferta es reduís, no? El producte es fa malbé en la major part, per tant, el que queda puja de preu. I això per a l'agricultor és fenomenal. Terrible. Sí, fenomenal, sí, però fatal per a la paelleta, que m'han posat... Bueno, sí que és de veure, sí. Però la carxofa hi ha al forn, deixa ben estova. Això, fantàstic, fantàstic. Molt bé, César, actualitzem de nou la informació a les 2 de la vesprada. Vinga. Que sempre parlem d'agricultura, que ens agrada. A la 1:05, què fem? Parlar del nostre València, parlar dels esports. Ja està el company Vicente Bau ahí preparat. Aquí en la pena negra. La pena negra, ja. la afición es soberana. La afición es soberana, viene al campo y es soberana en expresar su opinión. Este era el so de pitos i de nou el Nuno Betellà, el flamejar de mocadors blancs en Mestalla, perquè de nou l'equip de Nuno, el nostre València, ens va fer sentir vergonya. I això és molt, i això és molt dur, i això és molt greu, però és real. Estem avergonyits. Sí. Estem decebuts. Estem... És una vergonya. Jo és que no puc dir-li altra cosa. Don Vicente Bau... Buenas tardes. Pues mire, buenas no. ¿Qué quiere que... Perdón, no es por su presencia. Su presencia siempre agrada. Es como el anís de la asturiana. No, es que estoy fotut. Es que... Es que estoy muy disgustado con el equipo. Yo ahí le entiendo. Que ya, es que no se me ha pasado lo de Gante. No se me ha pasado lo de Gante, porque a mí el tema de Vigo... Pues bien, vale, de acuerdo. Pero tendríamos que ver. Esto es un punto de inflexión. Fue el tema de la semana. Bueno, sí. De los 15 días, porque bueno, eso saben más de antes que la cuaresma, me queda muy detenido el parado de selección. Es un punto de inflexión. A ver si es un punto de inflexión. Va, que sea un punto de inflexión. Es collons, Tauriré, que no la porta. Ni punto de inflexión ni res. No hay Valencia. No hay alma. No hay fútbol. No hay criterio. No hay disposición táctica. No hay jugadores. No hay míster. ¿Qué es lo que hay? El Nuno Betellà de Mestalla, si es que estem... don Vicente, perdón, sí. Que me venga arriba, pero... Me parece bien. No, es que estoy como un... Estoy fica empreñado. A mí todo me parece bien, menos el inicio. ¿Qué le ha pasado? Buenas tardes, hay que dar siempre. Ya, pero es que estoy jodido. Ya, pero si se va a venir... Si yo le digo buenas tardes, pero no, para mí no son buenas. Se va a venir arriba. Digo que no son buenas, no estoy bien, no me siento bien. ¿Usted? Cuando mi Valencia... hace el ridículo de esa manera contra la Unión Deportiva Las Palmas. Un montón de minions, bajitos, morenitos, prim, prim, prim, que se pasaban la pelota. Aquello era collonut. Era, pero parecía que fuera aquello. Perdón. Parecía que ha fuera... sido el mejor partido en primera división de la Unión Deportiva Las Palmas. Toda su historia. Desde hace siglos, no años. Ya, ya. Desde siglos. Tonono. Desde Tonono, desde los tiempos. Tonono, Germán, Guedes. Y toda esta gente. Desde entonces no jugaban así. Y Quique Setién. Carnevale. ¿Se acuerda de Carnevale? El guardarredes. El guardarredes, Carnevale. Pues desde aquello. Bueno, pero es porque el Valencia se lo puso. Es que si le dimos el centro del campo. Perdón. Si es que si tengo aquí las estadísticas. Perdone que le diga. 62,3% de posesión en Mestalla. Un recién ascendido, pero, va, me va, per l'amor. Pero, de sabes, pero si estaba per baixar y pegarle una bascolla, ¿dónde estaba Parejo? ¿Compareció, don Vicente? No, no lo vi, yo no lo partido? Vi. Che, per l'amor de Déu, quitado de dos arrancadas de mi André Gómez y de que Paco se fa loco, desmarcanse a Mundial, pero es que el resto... ¿Pero dónde estaba el equipo? Yo se lo digo de verdad. No. Se está olvidando usted del guarda... Bueno, chao, per l'amor de Déu. Ese chico en Almenara que el facen fill predilecte. Ya a mí que le pasen una plaza. Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Era un córner. Jugada de un córner. Foco de todo. Dejemos uno. De todos los jugadores. ¿Quién es el que lleva el córner ahí? Chaume. ¿Dónde están los jugadores que tiene el Valencia? Estaban a todos. Perdóneme. A todos atontados. Si tenía que salir Chaume para decir tú aquí, tú aquí y tú allí. No tenía que salir Chaume. Chaume que viene del Mestalleta. Salvar ocasiones, es que nos pudo caer un 1-3 tranquilamente. No, es que metemos el gol, don Vicente, y es que dice, no, Nuno ha dado con el diagnóstico es correcto lo que dice Nuno. Claro, metemos un gol y no sabemos gestionarlo. Oiga, váyase usted a Río Ave. A Río Ave, no, más allá de Río Ave. ¿Cómo que ya he dado? Ya sé cuál es el problema. Metemos un gol y no lo sabemos. Váyase en bostia, vamos. El problema es exactamente. Pues gestionador. Exactamente, Nuno definió. Somos un equipo en teoría, el Valencia, por lo tanto un equipo puntero. ¿Cómo en teoría? Desde 1919, ¿cómo en teoría? Oiga, ¿cómo en teoría? Somos el Valencia. Le veo muy arriba y no me deja expresarme. No me deja expresarme. Jugamos, somos un equipo hecho, ¿no? Un equipo con un prestigio, con un nombre. Eso sí. Jugamos en el viejo Coliseo con nombre de acequia. Mestalla. Eso es. Contra un recién ascendido. Sí. Con un nuevo entrenador que se ha encargado al anterior. Sí, sí. O sea, todo. A pedir de boca para un festival. Ojo. Y a San Petersburgo. A pedir pues de no, boca señor. Para un festival. Sí. Al minuto 7, golete. 1-0. Dice, ya está. Estuve a punto de decir, desconecto, escribo. Tenía que escribir. Y que, escribo ya. Me fui a abrirme una cervecita. Palizón. Sí, me fui a abrirme unas nueces. Una pues bueno, desde que marcó Alcácer ese gol, el porcentaje de dominio de la Unión Deportiva de Las Palmas fue aún mayor. Porque hay que quitarle los 7 primeros minutos. Nos dieron un repaso en toda regla y ese empate final es indecoroso e injusto para el Valencia, porque el Valencia mereció perder de todas. Partidazo. La Unión Deportiva Las Palmas hizo un partidazo. Nos dio una lección, Quique se entiende, cómo tocar el medio campo. La defensa, yo no sé qué. Mira, ahora sí troben respostes esportives sí. y serenes a la cuestión y per això en convidat a Salva Folgado, que sempre és un tio que, en fi, no se excita com jo. És un... No? Bueno, se excitarà... Jo l'he llamat per telèfon i m'ha dit que va com un perro. Futbolísticament. Va venir arriba. Ah, sí? Sí. Ah, pues ja m'estranya, perquè Salva sempre és un tio templado. Jo l'he dit dos tonteries i se m'ha venit arriba. Usted le pica, claro. Si va usted tocando, ¿me entiende? Pues entonces sí. I, Folgado... Com esteu? Hola. Don Vicente está más tranquil que escolta, está que no sé ni fred ni calor. ¿Qué? Vicente Bau es mi martillo de Thor particular. Claro. Yo vengo aquí despejado ya sé. Cada vuelta que me crida me vamos. Me he puesto de malayet, mira lo que te dijimos. No me extraña, comienza a picarte, comienza a ficarte el ditete ahí, tac tac no, y al final no, mira que es complicado, pero sabe a un tocar, sabe a un tocar. Tú que eres un tío, eres la serenidad en persona. Tío de Manises, un tío criat en la, ¿sabes? En el equilibri, tío zen, tú que eres el rey del mindfulness, pues claro, normal, don Vicente, me lo rebota usted a Folgado. Yo ¿Sabe qué me ha pasado hoy con Folgado? ¿Qué le ha hecho? Se me ha ocurrido, le digo, voy a llamar a ver si participa con nosotros, sí. Y primero, lo primero de nada, le he dicho, oye, ¿y de centrales quiénes van a jugar? ¿Al de Nur, Beto, Santos? Y se me ha cabreado. Hombre, es que una... Vamos a ver. Abdenur hizo dos penaltis el otro día. Abdenur hizo dos penaltis. Y unas cantadas. Unas cantadas. Sí, hizo dos penaltis fragrantes. Y una falta de atención en el fuera de juego de Er Jonathan. Que como la defensa... El centro de la defensa sea yo, Abdenur sí. y Aderlan. Y te viene a aparecer a Hulk por ahí. Sí. Ni el martillo de Thor ni los meas. No, Hulk cogerá la banda izquierda. Va a entrar por la izquierda, podría. No, entrará por la izquierda. Porque Cancelo no defiende. Cancelo lo hacía un poco grande en defensa. Qué partido de Mustafi. Qué desastre. O sea, que yo apuesto por dos goles de Hulk. Bueno, fes-nos en dos pinceladas. Dinos la defensa. Sense apasionament. Com visquereu el partit, ja vos vaig sentir. Però, no sé, ara una miqueta més aquetat, Salva. Tres o quatre línies mestres. Pega unes pinceladas d'eixes de les teues, va. No, home, jo crec que Manolo ahir dona la tecla per la nit en Esports 97 nit quan va contar que hi ha una fractura ja irreparable entre futbolistes i tècnic. Ahir Manolo per la nit va garantir que la fractura ja no té marxa arrere i que els futbolistes han deixat de creure totalment en el seu entrenador. A partir d'ahir jo crec que aquesta informació que dona ahir Manolo, que és correcta, parla de la gravetat de la situació per la que avui en dia atravessa el València, no? Si els futbolistes ja no creuen en el seu tècnic, a partir d'ahir ha d'intervindre i de forma seriosa la propietat. I la propietat, pues, té dues solucions. O fer fora al tècnic, o mantindre el tècnic i fer una neteja important en el vestidor, o parlar amb els futbolistes, el que no sé és qui parlarà, no? Si Quinco o Laijun no tenen cap de dos perfil per a traslladar absolutament res a la plantilla. Aquest és altre dels problemes que venim denunciant en València. No hi ha cap figura que servisca de víncul entre el que és la propietat Meriton Singapur i la realitat del dia a dia. Hay que decir que Pero, discúlpame un segundo, simplemente como añadir a lo que estás diciendo, que Lee Hoon se ha desplazado con el equipo... Lee Hoon se puede desplazar a hacer lo que Wiga Bao, pero Lee Hoon no te ni idea de lo que suposa el fútbol, ni idea de congestionar un club de fútbol. A nivell de sensacions, a nivell esportiu, a nivell econòmic, evidentment, perquè gestiona altres empreses de Peter Lim. Però conforme funciona el futbol tota la vida, jo crec que Lee Hoon acaba d'arribar, encara porta la L i Raire pensant a l'esquena, i no sap com resoldre aquest tipus de situacions. I el mateix passa amb Kinko. I avui en dia no hi ha ningú en el club que faci aquesta funció. I per tant, ahí hi ha un buit important, un forat negre, que està perjudicant el dia a dia i les relacions tècnic-plantilla, i que se projecta sobre el terreny de xoc. I això és una situació que el València necessita resoldre a tota velocitat, que la tenia que haver resolt ja des que arrencà la Lliga o des que varen fer fora a Rufete i a Salvo, i el València ha considerat no fer-ho. I per tant, aquesta és una carència que té l'equip. Però la info que hi dona Montal de que la fractura és irreparable entre vestidor i Nuno, a mi me sembla d'una gravetat extrema i que precisa de solució. I què és el que tots apreciàvem l'altre dia davant la Unió Deportiva Las Palmas? En el moment Las Palmas te fa el gol de l'empate, o en el moment el València pitjor marca un gol, se fa arrere. Per què? No ho sé. Però és que després els futbolistes eren impotents per a tractar de redreçar aquesta situació davant la Unió Deportiva Las Palmas, que acaba de pujar, que acaba de canviar d'entrenador, que té futbolistes que són canterados la majoria, que són futbolistes que no cobren ni la mitat de lo que cobren els jugadors del València, no se poden comparar pressupostos, no se pot comparar fitxes, sous, etc. És que no hi ha ni punt de comparació entre el València i la Unió Deportiva Las Palmas, i l'altre dia te va pegar un bai de por la Unió Deportiva Las Palmas. M'ha fet molta gràcia, Ximo, lo que tu has dit dels Minions, perquè efectivament, és que semblaven, bueno, pues com els Minions José Pérez algo. Tu vas veure Ixetana? Ixetana? Sí. De veres, tio, és que tan a selecció. Perdó. I Roque Mesa, pim-pam, tiqui-tic, tiqui-tac. És que sols... No perdóname. Que a València va tindre unes actuacions que la veritat que... Perdóname un segundo. Los dos nombres que nos acaba de citar el senyor Rovira, hicieron lo que les dio la gana, porque nadie les marcó nunca, porque nadie les puso un pie encima, porque nadie les hizo fuerte en el sitio. Esos dos jugadores juegan contra el Atlético de Madrid y no existen. Perdone, don Vicente, yo vi ayer, el equipo no es... No ni una patada, digo. A ver, no quiso hacer la presión alta. Ni una patada. Es simplemente... Bueno, ni una patada no, hicimos el doble de faltas que Las Palmas. El doble de faltas que Las Palmas, o sea, sí que se dieron patadas. Lo que pasa es que yo vi una frustración, pero yo creo que es la colocación del equipo. ¿Cómo se hace la presión? La presión de manera ordenada, asfixiando al equipo. Te lo hacían a ti, tú no lo conseguías hacer. Y ellos te bailaban las líneas ahí, sin ningún problema. No es que no fueron, tú veías al equipo... Y sí que intentaba echar la línea de presión arriba, pero los burlaban. O sea, yo creo realmente que fue una lección de fútbol. No fue una cuestión de actitud. Creo que fue una cuestión de fútbol. Nos ganaron por fútbol. Y en realidad el equipo fue incapaz de hacer nada más. Nos ganaron por fútbol y por algo que ha dicho Salva, que me parece importante, y es que el equipo está huérfano de entrenador, está huérfano con uno. Y de capitán, y de sistema táctico, y de alma. Y de todo lo que confiere un entrenador. Es que ya estaba fotut, pero es que ahora, después de escuchar a Salvastic, molt preocupat. No, que la situació és molt greu, Ximó. Fractura... Jo no parlaria d'actitud. Jo crec que moltes voltes confonem, i jo el primer, jo que vaig veure el que va ocórrer l'altre dia davant la Unió Deportiva Las Palmas, dic, bueno, si hi ha un problema important d'actitud, probablement no siga problema d'actitud, i sí que siga impotència. I no sé si és més greu una cosa... o l'altra, perquè si futbolistes se poden impotents de superar la Unió Deportiva Las Palmas per tot el que ja arrosseguen, vista falta de fe, vista pèrdua de confiança o de credibilitat en el tècnic, pues probablement siga més greu és la impotència que l'actitud. És que en el cefalograma jo lo vi més clar todavía, no perquè Las Palmas te arrebate un empate, és que la Unió Deportiva Las Palmas mereció ganar 1-3 fàcilment i con justícia. Por el dominio que ejerció. 62,3 de posesión. Y tú 37,7. En Mestalla. Sí, y dando patadas, no fue. Sí, ahora no recuerdo cuál fue. Estos partidos vergonzosos de Valencia, creo que fue el de Gante. Que, bueno, no hicimos ni la mitad de faltas que el equipo contrario, en este caso el equipo belga. Pero no fue la cuestión de ayer. Y ayer hay momentos, es decir, miras las estadísticas, pases dados, o sea, pases errados. Es que es la estadística es abultada. Y en pases acertados te dobla las palmas. Es decir, jugaron en el medio campo. Bueno, jugaron en el campo del Valencia. Perdón, un segundo. Jugaron en el campo de Valencia. Recibían solos. Señor Rovira, recibían solos. No, perdone. Yo creo que sí que estaban encimados. Yo no creo. Lo que pasa es que no era una manera de defender. No conseguías arrebatarles la pelota. Perdóneme un segundo. Eran sombras detrás del balón. Perdóneme un segundo. Corrieron la Mundial. André Gómez se pegó un palizón. Y Paquito Alcácer, y el otro, y Maroto, y el de la moto. Y Parejo, pero es que Parejo no dio una derecha. No es que no corriera, no es que no encimara a los jugadores del Unión Deportiva Las Palmas. Es que yo creo que no sé si es una cuestión de disposición táctica. Claro. Yo ya no lo sé. Pero es que vamos a ver, cuando un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas, que acaba de subir a primera, que están puestos casi de descenso, que lo está pasando tan mal, te pega el baño que te pegó, es porque hay un fallo de entrenador, más que de futbolista sobre el terreno de juego. Y otra cosa, ¿y por qué lleva a Javi Fuego, Salva? ¿Tenía molestia muscular? Sí, es que era la única explicación. Vull dir-te, perquè estava parlant precisament així en Vicente este matí. No, tenia molestia. Ho van metre després en roda de premsa. Enzo un dia s'emportarà una roxa directa, perquè és que quan se frustra aquest xicón i té molt mala baba... Sí. Comença a rear, li pega una pata a un xicón de Las Palmas i el va alçar dos metros i la parasen a la caseta. Bueno, en fi, això t'arreglo, Salva? Bé, jo crec que l'arreglo el té, però ha d'intervindre a tota velocitat la propietat i ha de fer una cosa o l'altra. Vull dir, però la propietat és el que tu has dit, no és gent de futbol. Claro, així has tingut un president que t'agradara més o t'agradara menys, un tio de futbol. Jo. Així has tingut un secretari tècnic i, bueno, i el seu equip, i en Ayala i companyia, com és Rufete, gent que sabia de futbol. Ara resulta que tota la gestió està en Singapur i aquí no se comunica. No, perdó, la gestió esportiva la fan uno. No. I la de comunicació. I la de... És omnímodo. Perdóneme, la gestió deportiva jo crec que en uno no la fan. La fa Méndez. Méndez hace y deshace su antojo. Pero para la afición la hacen uno. Es tú quien ha fichado a Santi Mina. Pero Méndez lo entrena. No, y es el que los entrena. Claro. Pero que es el que... Méndez será el que decidirá en un momento dado si el mundo se va o se queda. Fíjese lo que le digo. Así de claro. Se lo dirá primero a Peter. La situación cambiará. Bueno, esta semana primero es muy importante para Valencia. Juga San Petersburgo davant el Zenit, pero posteriormente el cap de semana vas a jugar davant un rival directe com és el Sevilla, que també està en una situació molt, molt delicada, pitjor, afortunadament, que el València. En funció de lo que ocorre aquesta setmana, jo crec que se poden prendre mesures. Jo crec que no se prendran mesures amb el tècnic, més allà de que així, de seguida ja, s'anunciï l'arribada d'algun futbolista per al mes de desembre, que jo crec que és l'única situació que se va anunciar en breu per a tractar de combatre pues, este mal rotllo que hi ha instal·lat al voltant de l'equip. No? Que això a la gent se li passe, per tant, algun futbolista que pugui cridar l'atenció. Però hi ha un partit a Mestalla davant el Barça on és molt fàcil, molt factible que vinga Peter Lim a la seva llotja privada, que de moment encara no ha arribat. Si Peter Lim ve a aquest partit, se posa en la llotja, jo crec que la grada, que és prou intel·ligent, se li va girar a Lim, independentment del futbol que faci aquest dia el València davant el Barça, i li va demanar el cap de Nuno, i se li va girar, la grada se li va girar en contra a Lim demanant-li coses. En funció de com estiga de carregar l'ambient i se dia, jo crec que Lim prendrà una decisió o una altra, perquè anit contarem ja que l'Aijun l'altre dia se li van girar varios des de la tribuna cap a ella, on ella estava en la llotja, li van demanar que actuara sobre Nuno, li van mostrar mocadors. Aquella no sabia lo que és un mocador blanc, un paper blanc, una bossa blanca. Clar, mira, no sap. No sap lo que va significa. Preguntar, claro. Li van explicar claro. I ja va dir, uf. Per tant, jo crec que així, fins que no vinga Lim i veig l'ambient tan calent, perquè l'altre dia l'ambient de calent estava, en Mestalla estava molt calent. Però jo crec que mentre no se produisca aquest dia, jo crec que amb Nuno, excepte catàstrofe quedo... de setmana, i ho dubte, no crec que ocorrega res més allà de que li porten futbolistes. Jo me quedo con la imagen que has definido, València-Barcelona, viejo coliseo de Mestalla, Nuno en su parquito privado, y a ver qué le dice la gente, qué mira la gente. Pues Peter, Peter, tíralo, que té la mateixa musicalitat, pues... que en uno vete ya, es la mateixa musicalitat. Peter, tíralo, es lo mateix. Peter, tíralo. Peter, tíralo. Peter, tíralo. Sí, sí, sí. La mateixa musicalitat. Bueno, va, però menys mos ha fet somriure. Una mirada al futur immediat en certa esperança més enllà de la... de lo greu que me sembla que ja, en fi, Manolo Montal i Salva Folgado manegen informacions des de dins del vestidor fetents i bones de que hi ha fractura entre els jugadors i Nuno. Que, bueno, demà a les 6 de la vespre a Sant Petersburgo, que fa una temperatura primaveral, contra Hulk i sus... Yo tengo que decir una cosa. Digues. Hemos hablado ahora mismo de la fractura de Nuno con los futbolistas. Yo sí quiero recordar que mañana, martes, juegan los futbolistas. Pues a ver si se les ve. Que yo quiero ver. Y juegan en Champions, Bau, y juegan en Champions. No, no, yo no quiero. Yo quiero que ver, aunque sea intensidad. Si le sale bien o mal, ya es otro capítulo. Pero quiero verlo con esa intensidad. Y ojo, que el equipo que va a sacar el Valencia va a ser un equipo un poco de opereta, ¿eh? Porque, por poner un ejemplo, el centro de la defensa está roto. No, no, yo juego a Mustafi, que demà proves radiològiques, però tot apunta, claro, encara que el València no ho admet, a que està trencat i que no estiga un mes de baixa, Ximo. Sí, sí. Ostres, claro. Un mes de baixa? Sí, sí. És que te quedas, senyor, un mes de baja... El partit que va fer Abdenur. Quiere decir que te quedas con Abdenur, que decía que era... que era mejor que Otamendi. Vaya a saber que se había tomado ese día Abdenur. Sí, que había sido el mejor. Te queda Abdenur, Mezo y Santos. En su casa. Esos tres te quedan para ir haciendo rondos. Bueno, y Bezo, por lo visto, anda también un poquito... Tenía febre a ir, va a entrar en convocatoria, sí. Ya veremos. Bueno. Y no toda apunta y no que... tensa Barragán, y ahora resulta que estamos suspirando por Barragán. Claro, claro. El partido que de ayer yo cancelo. ¡Qué horrible! Partido yo, más yo horrible. Yo preferiría que cancela más que Barragán, pero el partido que va a ser el otro día yo cancelo es terrible de lo dolente que va a ser. Es que mañana, vamos a ver, mañana si todo apunta a la normalidad... de las lesiones o de los padecimientos, la defensa del Valencia estará formada por Cancelo, luego jugarán Santos, Abdenur y Gallá. Bueno, pues que Dios nos pille confesados. Y Hulk. Pues ya, eso, a ver si le da le agarra una gripe o algo, una indigestión. Madre del Señor. Demá a partir de les 6 de la vesprada. Tot cas, el fútbol es muy extraño, ¿eh? Sí. Recordemos de lo que va a ocurrir a Balaidos davant del Celta. Sí. I tan estrany. Ningú apostava per una victòria del València, eh? Jo crec que ha sigut com un somni. Ha sigut com un... Sí, sí, Ximo, però va córrer i esos tres punts els tens en la butaca, eh? El Celta ha perdido tres partits seguidos, por curiosidad, nada más. Sí, parece que está entrando un poco en barrera. Bueno, pues, Salvador, anirem seguint vos la informació. Imagina que esta nit també li pegareu voltes al Nuno Betellà i a la fractura... Per cert, molt ràpidament, que se m'oblidava, molt ràpidament, i a mi t'ho contaren també. Juan de Ramos s'ha oferit al València i s'ha oferit directament tocant a la porta de Jorge Méndez. No vol dir que el València pense en Juan de Ramos per a substituir a Nuno, no. Lo que a mi contarem és que, evidentment, els tècnics que estan en el paro, pues, aulonen que pot ocórrer algo al voltant de Nuno, i per a dirigir-se al València pregunten on anem, pues a la porta de Jorge Méndez, que representen de Juan de es Ginés Carvajal, pero estaría encantado de compartir comisión a Méndez si colocase a Juan de Ramos. Juan de Ramos lo que sí que ha hecho, lo primero que ha hecho bien es llamar a Méndez. Sí. Esa lección. A preguntar, ¿dónde tengo que dar a esta puerta? Correcto. ¿Para qué tengo que dar vuelta? Voy al que lo hace. Exacto. Pues mireu, si les tres noticias més, o tres titulars se'ns deixen Salva Folgado, avui és la fractura greu entre el vestidor en uno. Que a Mustafi, ojalá que no, pero puga estar un mes en el dique seco. Y Juan de Ramos está en la órbita del Valencia, vas a citarme la siesta y vas a taparme capitot. Madre de Dios, señor. Bueno, anem xerrant, Salva. Gracias. Vuelve. Venga. Gracias, Folgado. Gracias, señor. Wow. Estaba cabreado. Yeah. Ahora estoy... ¿Sabe usted con la... No, a mí no me viene a decir. Tengo la zona de escrotal, se me ha subido de tal manera que la tengo cerca de las amígdalas, ¿sabe usted? O sea, estoy realmente muy preocupado. Muy preocupado. Me ha dado un poco de grupo. Sí, sí, le he dado. Madre Dios, señor. Bueno, cuénteme algo, deme una alegría. Oiga, el Levante. Atento. En ese partido homenaje inspector al gran Manolo Preciado. Oiga. Sporting 0. Voy a repetirlo. Diga. Sporting 0. ¿Sí? Levante 3. Toca pues. Partidazo. Enorme, sí, primera parte. Rubí quiere más, exige más. Dese cuenta la diferencia. Sí. Ese no está contento, quiere más. Más. Bueno, mira, viene a decir que el día que salgamos pensando que vamos por delante, nos pasa factura. Fenomenal. Rubí sabe ese lo que hace. Esa es la actitud. Morales, que se lo pasó de cine. Sí. Y Davidson, chaval, doblete. De categoría. Bueno, ¿y qué me dice del Valencia Basket? Esto ya, no sé cuántas llevamos ya. ¿13 de 13 llevamos o 14 de 14? ¿Cuánto llevamos ya? Esto es tremendo. Ahora preguntamos. En Liga llevamos 7 de 7. Impresionante. Impresionante. Pero ojo, un partidazo contra el Retabet puntos. 92-65, casi 30 puntos. Bueno, señor Rovira. Bueno. Ahora bien, en el plano negativo hay que decir que Van Rossum tiene una lesión un poquito importante y va a ser baja en los próximos partidos. Vamos a ver cómo recupera, porque ese base belga es importante para Valencia Basket. Bueno, Nuno, vete ya o Peter, tíralo. ¿Qué hacemos, don Vicente? Todo a la vez. Todo a la vez. Nuno, Peter, ya. Nuno, Peter, tíralo ya. Venga, dale, don Vicente. Adiós. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros. Última cuota 9.958 euros. TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. 16 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 27, 28 y 29 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 27, 28 y 29 de noviembre en Casinos. Más información en casinos.es. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Super lanzamiento en Dormitienda. Dos modelos de colchones promocionados al 60%. Solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. Bueno, es lunes. Es un lunes frío. El winter is coming. Ya lo tenemos aquí, el invierno. Y los lunes, pues ya sabéis que aquí en Valencia Abierta dedicamos un ratito a hablar de cocina, a descubrir producto, a hablar de lo bueno que tenemos en casa, damos alguna recetita, charlamos, y que tenéis más curiosidad, que os apetece, a mí me gustaría saber más de cocina, ¿cómo puedo yo aprender? Pues oye, te apuntas a uno de los cursos de Valencia Club Cocina. ¿Cómo? ¿No conoces Valencia Club Cocina? Sí, hombre, están ahí enfrente del mercado de Alchirós, y depende de la cocina que te guste, te apuntas a un curso fin de semana, haces amistades, pim pam, aprendes cocina, oye, y sobre todo te van a atender además unos chefs que tienen estupendos, que además pues tienen esta capacidad didáctica de aprender o enseñar al que no sabe. En fin, y en esto de la cocina solo sé que no sé nada. Esto hay que, en fin, romper mucho la mano. Y una de ellas es Vanessa Bustos, que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muy hoy bien. Vamos a hablar de cuando hablamos de producto, a mí es lo que más me entusiasma, porque tenemos una despensa en la Comunidad Valenciana extraordinaria, y hoy la reina del espacio es la calabaza. Sí, sí. Oye, sí. Forma parte de la tradición gastronómica nuestra y de la culinaria, la calabaza torrá y el arnadí, ¿verdad? Sí, son algunas de esas elaboraciones más clásicas con un producto que está en plena temporada, como es la calabaza. Pero bueno, has nombrado un par de elaboraciones que son muy clásicas, muy tradicionales, pero la calabaza es un ingrediente que podemos encontrar pues casi todo el año y que además nos ofrece muchísimas posibilidades gastronómicas. Muchas veces nos ceñimos a un par de cositas, pero bueno. Bueno, ahora nos dices, porque sí, efectivamente la puedes incorporar a... Yo la he visto pues en arroces, la puedes incorporar en ensaladas. En fin, tiene muchos usos. Y por supuesto, a mí me recuerda... tengo más años ya que Guatara, Vanessa, esto en los pueblos, Beniopa, que yo me he criado con mi yaya, entonces se iban las señoras con el arroz al horno, ¿sabes? La pirola de arroz al horno en la cabeza, y la llevaban al horno para que ya cuando se había terminado el pan y el horno estaba más flojo, y se hacía el arroz al horno allí, y también se llevaba la calabaza a esos hornos maravillosos de leña donde se hacía. No requiere nada más. La podemos hacer en casa, simplemente, vamos, partirla por la mitad y ponerla al horno. Es que no requiere nada más. Es además, las calabazas de invierno, las que podemos encontrar ahora, tienen tal grado de dulzor que por sí mismas no necesitan nada más. Hay quien les pone un poquito de azúcar, pero si las dejamos que se vayan haciendo poco a poco, empiezan a caramelizar sus propios azúcares. Y vamos, es que no necesitas nada más. Qué bueno que os expresáis así, caramelizan sus propios azúcares, es verdad. Yo soy de ponerle un poquito de miel, de mel de taronger, que me gusta mucho, pero casi por golosón, ¿eh? No porque le haga falta. El yepolería pura y dura, efectivamente. Sí, un poquito de canela. Oye, que la canela también va fenomenal. Bueno, y cuéntanos de la calabaza, sé que tiene muchos beta-carotenos, ¿sabes? Con la zanahoria, fuente de vitaminas en sí misma, de vitamina fibra C. También, cuéntanos sí, de ella. Es eso, es un ingrediente además pues que nutricionalmente es muy interesante, porque aparte tiene muy, muy poco aporte calórico, y como dices, es rica en beta-carotenos, igual que la zanahoria. Todos estos ingredientes que tienen esos colores amarillos, anaranjados, ya nos están indicando que contiene beta-carotenos, que es la provitamina A, esa que nos ayuda a la vista, a mantener la vista, también es buena para el pelo, para la piel y demás. Genial. También es muy rica en vitamina C, como decías. Y ahora para el invierno nos va a venir fenomenal. De lujo, también, de lujo, ¿no? Sí, para sí. Prevenir constipados, sí. Genial. De minerales, yo creo que, bueno, hablamos de una cantidad de minerales, sí. En fin, muy interesante. Extraordinaria, ¿no? Y además es eso, pues tiene un contenido en fibra, ¿no? Que siempre también es interesante, cuando muchas veces pues no vamos comiendo de la manera más recomendable, ¿no? Incorporar esa fibra además pues de una manera natural, ¿vale? Y el contenido, como te comentaba, para quien esté preocupado por el tema, el contenido calórico es muy bajito, tiene un contenido muy alto en agua, con lo cual... Genial. Es depurativa, es además baja en calorías, diurética, contiene fibra y nos hace un aporte de calorías muy, muy bajito también en la dieta. Bueno, genial. Bueno, ya si hablamos de la... yo siempre decía, mi yaya decía, yo va a volver para la pancheta, chiquet. Siempre se decía que para los... Si tenías... Aún en los 70 había estos parásitos intestinales. Sí. Yo creo, yo hace ya muchos años que no oigo en los coles. Piojos, no, sí. Sí, eso, sí, eso, pero eso lo de los parásitos. Bueno, no sé si ocasionalmente algunos niños les pueden atacar. Pero bueno, es bueno también para esto, ¿no? Tiene esas propiedades también digestivas, sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, es que ya te comento que son muchísimas las ventajas que tiene. Además, por ejemplo, al tener ese dulzor sin añadirle nada más, es muy interesante de cara pues cuando nos apetece comer algo dulce y ahí tampoco queremos pecar demasiado yéndonos a algo excesivamente azucarado, pues bueno, un trocito de calabaza asada o cualquier cosita así, pues ya nos ayuda. Genial. También. Fíjate, estoy viendo aquí, Vanessa, previene problemas de próstatas también para los señores, ya que tenemos teniendo una edad. Y fíjate, protege el estómago del exceso de acidez y de gastritis también. O sea que es un protector también, digamos, natural del estómago. Sí, ¿eh? Un postre con calabaza siempre será un buen final de comida, ¿no? Yo creo que es que en la naturaleza podemos encontrar, nos está ofreciendo muchísimas de las cosas que nos vamos a buscar por vía externa, cuando pues si nos alimentamos de una manera correcta, ya lo tenemos. No tenemos nada más que hacer un poco lo que siempre se hacía, ¿no? Es esa calabaza, que era un poco pues un cultivo que se hacía, pues incluso a veces se daba a los animales. Sí, o se hacía, sí, es un alimento muy humilde, pero que nos aporta muchísimas cosas y del que además podemos sacarle es tan versátil que podemos aprovecharla, vamos. Perfecto. Bueno, todo. Pues ya entra tu mano aquí como chef, como gran cocinero, para que nos des claves imaginativas. Pero si te parece, yendo a la receta tradicional, compramos la calabaza, la partimos en dos y la ponemos al horno sin más precaución que la... Si, no sé si soy de poner el papel albal. Sí, yo prefiero poner un papel de aluminio, si no simplemente un papel de horno, un papel de estos encerados o parafinados, más que nada para prevenir, por luego que sea más fácil poder limpiar, ¿no? Eso siempre ayuda, ¿no? Cuando te metes en la cocina, cuanto menos tenga que rascar después, pues ¿y más el tiempo, fácil va Vanessa, o vamos allí a ojo...? El tiempo va a depender del tipo de calabaza que utilicemos, del grado de madurez, de lo dura que sea y del tamaño de los trozos. Cuanto mayor tamaño, mayor tiempo va a ser. Pero bueno, yo creo que si la ponemos, una calabaza la partimos por la mitad o en unos cuatro trocitos y la podemos poner entre 180 a 200 grados durante al menos media hora, 40 minutos. Vale. Podemos ponerla primero tapadita para que se nos cueza y ya si queremos que empieza a caramelizar, la destapamos y ya pues simplemente vamos pinchando hasta que esté tierna. Vale. Perfecto, o sea, ese punto de caramelizar los propios azúcares que nos da ese punto rostidet también tan bo. Oye, ¿y con las pipas o sin las pipas? Ahí podemos... Al gusto. Al gusto, sí. A mí, por ejemplo, me gusta hacerlo con las pipas y las quito luego. Pero otra cosa que podemos hacer es limpiar las pipas antes, que también se utilizan. Uh-huh. Podemos reaprovechar ese subproducto, digamos, esas pipas las podríamos utilizar pues para hacerlas tostadas, las podríamos dejar secar y luego tostarlas al horno o incluso hacernos una leche de calabaza, ¿vale? Y por otra parte, pues asamos la calabaza. A ver, me has dicho leche de calabaza. Leche de calabaza. ¿Con las pipas? Claro, claro, estamos aprovechando otra vez los nutrientes. Entonces, ¿qué queríamos? ¿Abriríamos las pipas? O directamente, podemos hacerlo o bien... O bien limpiando las pipas de esos filamentos que quedan, ¿vale? Sí. Y nos dejamos simplemente las pipas que tendríamos que hidratar en agua, les ponemos un poquito de azúcar, miel o algún endulzante, ¿vale? Y lo trituramos, como si hiciéramos una horchata, simplemente. O si queremos, incluso podemos dejarle esos filamentos que le van a dar un toque más anaranjado y un sabor más dulzón. Bueno, de la misma manera que haríamos una... Claro que sí. Fantástico. Bueno, esta es la versión, digamos, más sencilla y más popular, que la podemos encontrar en muchos hornos también y llevarnos la pieza para casa si no nos apetece ensuciar el horno y demás. Pero bueno, un poquito más elaborado. ¿Qué haríamos con la calabaza, más Vanessa? Más elaborado. A ver, la calabaza tiene algo muy bueno y es que nos permite jugar tanto en dulce como en salado. Con lo cual, pues, dulces, si miramos el recetario tradicional de valenciano, encontraremos un montón de elaboraciones que la utilizan. La calabaza torrá, los buñuelos de calabaza, por ejemplo. ¿Qué más? Tenemos la coca de carabaza, ¿vale? Es algo que tradicionalmente se ha utilizado mucho. Es la coca de llanda habitual, lo que pasa es que se le incluye una parte de calabaza y coge ese tono también. Sí, ese saborcito. Podemos poner o bien la calabaza en crudo rallada, o si ya añadimos esa calabaza previamente asada, que ya tiene ese dulzor, pues estamos jugando ahí, estamos ya... Dándole un toque de texturas distintas a la coca. Sí, ¿no? al llevar la calabaza, nos queda mucho más húmeda, mucho más jugosita. Pues también nunca la había probado algo. Así, no se me había ocurrido. Sí, sí, rayadita pues, y eso sí. Bueno, y el horno que también las hacen muy buenas. Vale, fenomenal. ¿Nos atrevemos con un arnadí o es muy complicado? No, para nada. No es para todos los paladares también, el arnadí. Sí, todo el mundo no le gusta porque es una textura también, a los críos es un poco complicada. Sí, ¿no? es algo que, de lo que además me doy cuenta en Valencia Club Cocina, en alguno de los cursos tenemos el arnadí, en el curso que hacemos de iniciación, y me doy cuenta de que hay mucha gente, especialmente gente joven, que aun siendo valencianos no conocen el arnadí. Es un tesorito, ¿eh? Sí. Y es muy divertido comérselo, parece pueblecita. y hacerlo también, vas haciendo ahí, le vas dando la forma de cono, de pirámide. Entonces lo que veo también, y a veces comentándolo con compañeros, es un dulce tradicional, y como muchos dulces tradicionales son muy azucarados, y quizás nuestros paladares ya no están acostumbrados a tal grado de dulzor, con lo cual podemos hacerlo poniéndole un poquito más de azúcar. Pero, rebajando la cantidad de azúcar. Sí, rebajando la cantidad de azúcar. Eso ya es cuestión de gustos. Os explico si queréis una recetita así sencilla para hacerlo. ¿Para hacer un arnadí? Para hacerlo, me pongo manos a la obra. Manos a la obra, ya que a la hora que es, ya nos interesa. Bueno, pues mirad, necesitaríamos unos 2 kilos de calabaza en crudo, en una pieza, o si no, pues directamente pues la troceamos. Vale. Para unos 2 kilos utilizaríamos 0,5 kilo de azúcar. medio kilo de azúcar, kilos, ya es bastante, ya. Sí, podemos rebajarlo siempre. Si luego yo lo rebajaría, vamos a dejarlo en 350, ¿no? Y luego siempre, ya le ponemos, vale. Creo que es mejor empezar por 350. Venga. Y si quieres ya subes. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos harina de almendras, que no son más que almendras molidas, unas yemas de huevo, ralladura de limón, canela y almendras enteras, ¿de acuerdo? Vale. Empezaríamos por asar la calabaza, tal como hemos explicado antes. Y lo que se hacía tradicionalmente es esta calabaza, una vez asada, se trituraba un poquito con un tenedor, por ejemplo, y se colgaba de un paño, una estameña, se dejaba colgado de un día para otro para que poco a poco fuera goteando y perdiendo toda la humedad. Anda. Hoy en día, pues no tenemos, normalmente no tenemos... ¿Hay algún sistema más contemporáneo, sí, digamos? El sistema es intentar colarlo, y lo que no hemos podido colar de esta manera, pues hacerlo por evaporación. Llevarlo simplemente en un cazo al fuego, añadirle el azúcar y empezar a trabajarlo para que poco a poco vaya evaporando. Se nos va a quedar de un color más oscurito, como una confitura. Luego, cuando ya lo tengamos, que ya te digo, de ese color anaranjado que tiene la calabaza, se nos queda al final en un color pues mucho más oscuro, mucho más condensado. Ya le añadiríamos la almendra molida, le añadimos entonces un poquito de canela, un poquito de limón, eso al gusto, y la yema de huevo, yema o yemas de huevo, dependiendo de la cantidad que hagamos. Para estos 2 kilos, ¿qué le pongo? Un par de yemas, vale, sí, con un par de yemas es suficiente. Muy bien. Ya lo vamos trabajando hasta que se nos quede bien denso, y luego pues ya es coger las cazuelitas y rellenarlas con el arnadí. Oye, y las almendritas. Y es sencillo hacer aquellas. Yo recuerdo que mi yaya hacía unas montañas como unas de esta de medio metro, sí, y las ponía allí en medio y empezábamos todo. Le ponía también piñoncitos. Sí, también, ¿verdad? Piñones o almendras en crudo. Sí, sí. Luego pues sí que tienes que cocerlo, lo tienes que hornear. Simplemente, como está todo cocido, es simplemente hasta que empieza a dorarse el piñón o la almendra. Una vez lo tienes, lo sacas y lo enfrías. Perfecto. Y vamos, de un día para otro está estupendo. Arnadí, molt hem sentit parlar de l'arnadí, té molta fama a Xàtiva i en general la costera, però és cert que és un postre que ens arriba des dels nostres ancestres àrabs, sí. i que és estupendo. I bueno, tampoc ha sido de dificultat de 0 a 10, com pondria ser l'arnadí? En cuanto a dificultat, es poquita la es que poquita. Tiene, requiere tiempo, que eso es lo que muchas veces no tenemos. Vale, perfecto. Pero la técnica es bastante sencilla. Muy bien. ¿Y dónde más puedo poner una calabaza? ¿En un puré, por ejemplo, la en puedo un incorporar? Puré, ¿en por un arroz? Ejemplo, sí, en un arrocito. En un puré nos da muchísimas, dependiendo del punto que queramos darle, podemos hacer desde una crema más tradicional, con una base de puerro, de cebollita, ahí lo vamos pochando. Sí. Un poquito de sal y pimienta, la cubrimos con agua o bien con un caldito, y la dejamos que se haga. Si queremos, le ponemos un poquito de crema de leche o nata. Si queremos darle un punto distinto, pues ahí ya podemos empezar a jugar. Podemos ponerle, saltear la calabaza con un poquito de ajo, le ponemos un poco de jengibre, incluso una guindilla. Le da ese saborcito así picantito que le queda muy bien. Después la cubrimos con el caldo, y ya incluso podemos jugar poniéndole un poquito de leche de coco o incluso curry. Le queda muy bien. Uy, nos vamos al rollo Thai enseguida, claro, con podemos... la leche de coco y el jengibre. Sí. Oye, qué punto más divertido, sí, sí, también. O sino una crema tradicional, pero simplemente un puntito de canela. La canela le queda estupendamente. La nuez moscada también. Da mucho juego la calabaza, y podemos utilizar, pues, fíjate que hay muchas recetas que llevan hierbas aromáticas, como salvia, tomillo, el romero le queda estupendo, o si no, como comentaba, las especias, ya sean pues la nuez moscada, la canela, el cilantro en semillitas, podemos jugar por ahí. Bueno, jugar y darles un toque a nuestras cremas de calabaza. La calabaza, oye, es verdad, de origen muy humilde, pero fue una parte de nuestra tradición gastronómica. Bueno, pues con Vanessa Bustos, de parte de Valencia Club Cocina, hemos tenido esta clase de cocina, imaginándola. Y bueno, y gracias por los consejos, Vanessa. Y ya digo, si alguien que nos está escuchando, oye, pues a mí me apetecería que Vanessa, o alguno de los chefs de Valencia Club Cocina, pues me indicara, ¿no?, y me diera el camino, pues ahí están, en la Plaza San Felipe Neri, enfrente del Mercado de Abastos, unas instalaciones estupendas. Ahí digo Abastos, ¿no? Mercado de Alsirós, sí, efectivamente. Y ahí os pueden encontrar. Ahí un placer, Vanessa. Igualmente, muchas gracias. A la Fira de l'Automòbil, més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Quart Quarta ruta de tapes de Paiporta. Del 27 al 29 de novembre, deixa't sorprendre pels aperitius més saborosos dels bars i restaurants paiportins per tan sols 2 euros amb tapa i beguda inclosa. 23 establiments per a que tastes tots els sabors, olors i colors del bon menjar. Prova les tapes i guanya un viatge per a dues persones i dinars als restaurants participants. Vine a la ruta de tapes de Paiporta. Menja't Paiporta, mosos. Ajuntament de Paiporta, Regidoria d'Ocupació i Comerç, paiporta.es. Esta Navidad su mesa lucirá siempre perfecta con Levante, el mercantil valenciano, y su mantel navideño antimanchas. Dos modelos, uno rectangular y otro redondo, con los que podrá vestir su mesa navideña de forma elegante y práctica. Con un tejido especial que repele los líquidos y de fácil limpieza y lavado. Elija su modelo. El domingo 29 de noviembre, la cartilla con Levante, el mercantil valenciano. Quina passada de veu, aborrona, este home, quan canta de la manera tradicional, però segur, heu distingit la veu del gran Pep Gimeno, el gran botifarra, en eixa base, en eixe matalàs elèctric i contemporani que ha fet una banda que se diu en Mox. La cançó, si el poguera partir, una base de cant de batre portada, diguem, a la contemporaneitat. Una enorme cançó que s'ha emportat, i merescudament, el premi a millor cançó dels recents Premis Ovidi. Uns premis en els que s'han distingit, com sabeu, el millor de la música valenciana i en valencià. I a més, per primera vegada en les institucions valencianes fent-li costat i donant-li suport, com no podia ser d'altra manera. Però vaja, ho celebrem. I a més, en fi, que es faça en el Palau de la Música, donant-li el lloc que mereix, no?, al nostre talent, al talent de casa. I parlant del grup Mox, ha sigut un dels grans triomfadors en esta edició, perquè a més el seu Tu Actes i Rebombores, un disc realment magnífic, s'ha emportat el premi al millor disc de rock, a banda d'esta millor cançó, en companyia de Pep Gimeno, el Botifarra. I Vicent, de la banda Mox, Redo, que s'encarrega de la veu i de més coses allà en la banda, ens pot atendre un ratet este matí. Hola, què tal? Com estem? Hola, molt bon estimo, molt bé. Encara, moltíssimes gràcies. Estem encara en el nuvolet. Que bo. A banda, en fi, val a dir que més de 1.000, que és més que una companyia de discos, i que sabeu que es trenca la cara per la música en valencià, dels 11 premis s'han portat 5. També, en fi, convé fer esta reflexió. Vicent, sí, perquè... en fi, enhorabona per a la família de més de 1.000 i a vosaltres, millor cançó i millor disc de rock. Moltíssimes gràcies, Simó. La veritat és que estem encantats de la vida. Més de 1.000 és una gent que treballa de valent dur molt de temps peleant contracorrent en això de la música valenciana, i estem molt, molt, molt contents per ells també, que hagin recollit, que puguen anar recollint per fi els fruits de tant de treball. Una banda de Puçol, que ja aneu pegant bacs 15 anys o a l'alça, i manteniu la mateixa quadrilla. Ha anat i entrant gent, no?, en Mox, però manteniu l'essència de sempre, no? Sí, bàsicament som 5 amics del poble, bueno, 6 amics del poble. Fa uns anys sí que bateria i baix eren diferents, però ja duem molt de temps en aquesta formació. I ja t'he dit, amics del poble, de tota la vida, en molt bon rotllo i fent les coses que ens agrada. Hem estat així pues, tot aquest temps fins que en l'anterior disc, en el Polifonies, ja comença a tindre un poc de rebombori. Hem corregut prou des de fa un parell d'anys que el reguèrem i ara en este, en el Plotes i Rebomboris, pues, la veritat és que ha sigut... pues, mira, no s'ho esperàvem, que ha tingut tan bona acollida tant entre el públic especialitzat com entre el públic en general. I estem molt, molt, molt i molt agraïts a Pep, al gran Pep Gimeno, el Botifarra, per haver-nos fet cas, per a fer esta prova de clavar en un camp de batre la seva veu, perquè clar cal tindre en compte que els cants de batre pues, són cants cantats a l'aire, que no van encorsetats en ritmes, i clar, clavar al pobre Pep en dins del ritme d'una bateria i dels compassos determinats, pues pobre, el van posar en un dilema, però sembla així. Heu fet el matalàs perfecte, Vicent. És un acompanyament, i a més la veu del Botifarra. No te pots... No te lleves del cap, també, no? El fons sonor, diguem, que li heu fet, ixe matalàs que porta la cançó, i per descomptat, Pep Gimeno la porta, bueno, en el seu talent en general. Sí. Estaves comentant en Polifonies, i en este tu actes i rebomboris, l'ADN de Mox continua sent això, la barreja, la que porteu dins, perquè sou cultura rockera, també, d'altra banda, i el que és la nostra música tradicional, no? Sí, cert. Nosaltres, pràcticament tots els components, excepte Josep Sebastià, que és el dolçainer, que sí que ve del camp del folk, que és un artista que du molts anys treballant en això, és membre d'Urbàlia Rurana, un dels referents del folk valencià durant molts anys, i Toni Rojas, que és l'altra veu, que ve del món del camp d'estil valencià. Són els únics que tenien més aixina referències folk, la resta són les nostres referències musicals són més del rock anglosaxó, i potser per això cada un d'un pare i d'una mare, però al final hem intentat amb més o més fortuna arreplegar aquesta arrel tradicional musical valenciana, passar-la pel nostre filtre de rock, i bé, estem molt contents, la veritat. La riquesa musical valenciana és extensíssima, i és un plaer per a nosaltres el redescobrir, si se vol, alguns estils musicals pegant-nos la volta d'aquesta forma, no? Tirant-nos un poquet mirant endavant. No sempre està molt bé mirar endarrere, saber d'on venim, però també està bé que tota aquesta tradició pugui seguir evolucionant, que és al cap i a la fi el que és la cultura, no? És una evolució constant, i malament seria si ja tradició musical s'estancara i no obrirà nous camins, no? Pues, feu-li una ullada en deteniment a ixe tu actes i rebomboris. Hi ha un fandango també que és una passada, i esta cançó, si el poguera partir ixa cançó de batre en Pep Gimeno Botifarra, és un dels moments àlgids de l'àlbum, i no de bades s'han dut ixe premi Ovidi 2015 a la millor cançó. Per a la quadrilla, per a Mox, per a els nous temps, per a este nou període també, esperem que siga, en fi, de sol radiant per a la música valenciana i en valencià. Celebrem esta nova edició, la 10 ja, dels Premis Ovidi. Vicent, enhorabona a tota la quadrilla. Moltíssimes gràcies, Ximo, i endavant amb el vostre meravellós programa. Mox, en companyia de Pep Gimeno, el Botifarra. Quant de bé ha fet i farà Pep Gimeno per la nostra música en valencià i celebre molt aquesta nova etapa dels Premis Ovidi i en general de la música feta així a casa i en la nostra llengua. Apenes 30 segons perquè arriba la dels 2 de la vesprada, ja per dir-vos adeu. Tornarem demà a partir de les 12:30. Ara la informació. Au, adeu, tingueu bon dia.